בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, חלק שני. הלכות מלמדים ותלמוד תורה הלכה ד'. חייב כל אדם ללמוד תורה וכו'. חייב כל אדם ללמד לבנו ולבן בנו שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. ולא לבנו ובן בנו לבד, אלא חייב כל אדם ללמד לתלמידים. אלא שמצווה להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חברו וכו'. א', על פי התורה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, עיין שם כל התורה היטב. והכלל, שצריכים לקבל אור הנקודה מהצדיק שהוא בחינת מלאפום וכו'. שבתחילה צריכים לקבל הכל מהצדיק שנקודה כלליות וכו'. ואחר כך צריך כל אחד ואחד להעיר בחברו מהנקודה שיש בו וכו'. וגם צריכים להעיר מיני ובה מהנקודה שבו לליבו, כי צריכים להעיר אור הנקודה על ידי הדיבור בבחינת פי ידבר חוכמות להלב שהוא בחינת וו, בחינת והגות ליבי תבונות וכו'. ועל ידי כל זה נתבטלין החרפות השורין על הלב, דיינו כל התאוות שהן אהבות הנפולין. כי שם אצל הנקודה שורה אור האהבה הקדושה וכו'. נמצא שצריך כל אחד לדבר עם הצדיק כדי לקבל אור הנקודה מהצדיק שהיא נקודה כלליות. וגם צריכים לדבר עם חברו כי גם בחברו יש בחינת נקודה שהיא בחינת צדיק. והוא צריך לקבל מחברו וכן חברו ממנו וכו'. וגם צריכים לדבר בינו לבין קונו כדי לקבל אור נקודתו מיני ובה וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת מצוות תלמוד תורה שצריכים לעסוק בתורה בפה מלא דייקה, כמו שכתוב ודיברת בם. וכתיב כי חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר עסק התורה צריך שיבוא לידי מעשה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, מרגלה בפומי דרבה, תכלית תורה תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם קורא ושונה וכו'. ועל כן צריכים לדבר בתורה בדיבורים דייקה, כדי שתאיר אור הנקודה שמאירה על ידי הדיבור בפה דייקה, בבחינת פי ידבר חוכמות וכו' כנ"ל. שתאיר להלב לבטל החרפות והשבירות השורין על הלב, שזה עיקר תכלית עסק התורה, לבטל כל התאוות רעות שהן אהבות רעות. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח וכו'. וכן אמרו רבותינו ז"ל, בראתי יצר אור, בראתי תורת תבלין וכו'. היינו כנ"ל. כי עיקר כוח היצר אור הוא על ידי אהבות רעות שבאים משבירת כלים, שעל ידי זה מתגבר על האדם בתאוותיו. ועל כן, על ידי עסק התורה שעל ידי זה מקשר ומאיר הנקודה להלב, בבחינת פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות, על כן על ידי זה נופלין אהבות רעות כמו שמבואר שם, ועל ידי זה נתבטל היצר אור שיניקתו משם. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו', ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר אמרו בלבבכם, אמרו בלבבכם דייקה. כי צריך להעיר האמירה והדיבור אל הלב, שעל ידי זה נתבטל היצר אור שהוא בחינת חרפת לב, שבירת לב כנ"ל. וזה בחינת קושרם על ליבך תמיד הנאמר בהתורה. קושרם על ליבך דייקה. כי צריך לקשר התורה שהוא בחינת הנקודה להלב כדי לבטל חרפת לב וכו' כנ"ל. כי התורה היא בחינת הנקודה, בחינת מלאפום, כמו שמבואר שם. שהתורה היא בחינת מלאפום וכו' עיין שם. וזה בחינת כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, בפיך ובלבבך זה בחינת שצריכים לקשר הנקודה אל הלב, בבחינת פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות כנ"ל. וזהו לעשותו, כי על ידי זה זוכים לשמור ולעשות ולקיים את התורה שזה העיקר. כי נתבטלין החרפות והשבירות השורין על הלב שהם הפך התורה וכנ"ל. ג. ועל כן צריכים ללמוד עם בנו ועם בן בנו, כמו שכתוב בהודעתם לבניך ולבני בניך וכו'. ולא עמהם לבד וכו', אלא שחייבים להקדים אותם וכו'. כי התורה שהיא בחינת אור הנקודה צריכים לקבל בשלוש בחינות. דהיינו, א', לדבר עם הצדיק, לקבל ממנו נקודה הכלליות. ב', לדבר עם חברו בבחינת ומקבלין דן מן דן. ג', לדבר בינו לבין קונו, לקבל הנקודה מיני ובי כנל. וזה ידוע שבקדושה כל בחינה ובחינה צריכה להיות כלול מכל הבחינות. ועל כן הנקודה של כל אחד מישראל בעצמו צריכה להאיר בשלוש בחינות הנ"ל. וזה בחינת והודעתם לבניך ולבני בניך כנגד שלוש נקודות הנ"ל. כי כשלומד בעצמו הוא מדבר דברי התורה בפיו ומקשרם לליבו, אזי מאיר הנקודה מפיו לליבו מיני ובי. וכשזוכה להוליד בן, מחויב ללמוד עמו, ואז טובים השניים מן האחד, שאם יפולו, האחד יקים את חברו. כי אז מאירה הנקודה השנייה שמאיר כל אחד מישראל לחברו, בבחינת ומקבלים דן מן דן. כי גם הבנים נקראים אחים וחברים, כמו שכתוב, ויאמר יעקב לאחיו לקטו הבנים. ופרש רש"י, לאחיו לבניו, שהיו אחים ניגשים אליו וכו'. וכשזוכה לבן בנו מחויב ללמוד עמו, ואז החוט המשולש לא במהרה ינתק. כי אז צריך ללמוד עם בנו ועם בן בנו, ואז נתגדלה נקודתו ונעשית בבחינת אור נקודת הרב, מאחר שזוכה ללמוד עם שניים, עם בנו ועם בן בנו. כי אז בנו בעצמו לומד עם בנו שהוא בן בנו, ולימודם שלומדים יחד הוא בחינת אור הנקודה של החברים כנ"ל. והוא נעשה זקן ולומד עם שניהם, ועל כן נקודתו בבחינת נקודת הרב שנקרא זקן זה קנה חוכמה, כי הוא מאיר בשניהם, בבנו ובבן בנו, בבחינת נקודת הרב שהוא בחינת זקן, ובנו ובן בנו מאירין זה בזה בבחינת נקודת החברים. וכל אחד לומד בעצמו ומאיר הנקודה מיני ובי. ואזי מאירין כל השלוש נקודות ונתבטלין כל החרפות והשבירות כנ"ל. כי השלוש נקודות הנ"ל הן מבחינת שלושה אבות אברהם, יצחק ויעקב. בתחילה הייתה נקודת אברהם רק מיני ובי, כי הוא היה הראשון שהכיר את בוראו בשלמות, והתחיל להאיר אור הנקודה בעולם לבטל החרפות והשבירות שהתגברו מחטא אדם הראשון. כי אברהם זכה לכהונה, בחינת אהבה הקדושה, בחינת אתה כהן לעולם. וזה זכה על ידי שהשתדל כל ימיו בהתבודדות לדבר בינו לבין קונו, ולדבר עם בני אדם, שעל ידי זה זכה להאיר אור הנקודה. ועל ידי זה זכה לאהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה, בחינת אברהם או אבי, כנ"ל. אבל בתחילה, הייתה נקודת אברהם בבחינת הנקודה המהירה מיני ובי. כי היה יחיד בעולם בבחינת אחד היה אברהם. ואחר כך, כשזכה להוליד את יצחק, אז היה בחינת טובים השניים וכנ"ל. וכשהוליד יצחק את יעקב, אז החוט המשולש לא במהרה ינתק, כי אז נשלם הקדושה, כי אז נמשכה אור הנקודה בכל השלוש בחינות הנ"ל. ועל כן יעקב אבינו קיבל הנקודה בשלוש בחינות הנ"ל, כי קיבלה מאבי אביו בבחינת נקודת הזקן, שהוא הרב שבדור, וקיבלה מאביו בבחינת נקודת החברים כנ"ל, וקיבלה מיני ובי. ועל כן באמת לא נשלמה הקדושה עד יעקב שהייתה מיתתו שלמה. אבל אברהם יצא ממנו ישמעאל, ויצחק יצא ממנו עשיו. כי אז עדיין לא נתבטלה החרפה והשבירה של מבחינת עורלה דחפיה על ברית, שעל ידי זה יצא מהם ישמעאל ועשיו שהם מבחינת החרפה והשבירה, מבחינת מלכין קדמיין דמיתו, שהם מבחינת ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל כידוע. וכל זה מחמת שעדיין לא העירה הנקודה בשלמות בכל השלוש בחינות כנ"ל, שעל ידי זה לא נתבטלה לגמרי החרפה והשבירה שהם בחינת ישמעאל ועשיו. אבל יעקב שהיה חוט המשולש, ואז נשלמה אור הנקודה בכל השלוש בחינות כנ"ל, ואז נתבטל החרפה והשבירה לגמרי, וזכה לשמירת הברית בתכלית כמו שכתוב ראשית עוני, על כן הייתה מיטתו שלמה בלי שום פסול, כי אז נתבטלה החרפה והשבירה לגמרי, על ידי שנשלמה אור הנקודה בכל השלוש בחינות כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כל מי שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין התירה פוסקת מזרעו, שנאמר ואני וכו' לא ימוש מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך וכו'. כי אז מאירה הנקודה בכל השלוש בחינות, שעל ידי זה עיקר קיום התורה כנ"ל. ד. ועל כן צריכים להקדים בנו לבן בנו, ובין בנו לבין חברו. כי צריכים להאיר הנקודה בבניו יותר, מחמת שבניו נמשכו ממנו. וכל נקודתם הקדושה שיש בהם נמשך ממנו. כי עיקר הנקודה שיש בכל אחד מישראל הוא מחמת שהוא מזרע ישראל. כי כל אחד מישראל יש בו נקודה קדושה מצד הולדתו, מחמת שהוא מזרע אברהם, יצחק ויעקב. כי אברהם זכה לזה להמשיך אור הנקודה הקדושה לו ולזרעו אחריו לדורות עולם. כי ממנו התחיל שלשלת היוחסין של קדושת ישראל שלא תיפסק לעולם. כי מאברהם נמשכה הנקודה מצד ההולדה ליצחק בנו, שרק הוא נקרא זרעו, כמו שכתוב ביצחק יקרא לך זרע, וכן מיצחק ליעקב. ויעקב היה מיטתו שלמה, וממנו נמשכה הנקודה בשלמות ל-12 שבטיה, וכן מדור לדור לעולם. שכל אחד ואחד מזרע ישראל יש בו נקודה קדושה מחמת ההולדה, מחמת שהוא מזרע ישראל, מזרע אברהם, יצחק ויעקב. כי עיקר הנקודה היא בבחינת ברית, בחינת צדיק יסוד עולם, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ומשם כל ההולדות, כי הוא צינור של כל הנשמות כידוע. וכל ישראל על ידי שהם נימולים, הם כולם בבחינת קדושת הברית, בבחינת צדיקים, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. וזה זכו מאברהם שהיה ראש לנימולים, והוא הראשון שהעביר החרפה שהיא העורלה דחפי על ברית, שעל ידי זה העיר אור הנקודה שהיא בחינת צדיק יסוד עולם, וזכה להוליד את יצחק אחרי שכבר היה נימול, ועל ידי זה זכה להוריש קדושת ישראל לדורות, שכל זרעו, שהם זרע ישראל, ימשיכו הנקודה הקדושה מאב לבן מדור לדור לעולם כנ"ל. נמצא שהנקודה של כל אחד מישראל היא נמשכת מאביו מצד ההולדה כנ"ל. אבל מחמת זוהמת הנחש שהוא התגברות התאוות שנמשכים משבירת כלים מהחרפות הנ"ל, על ידי זה נתעלם ונסתר אור הנקודה שיש בכל אחד מישראל מצד ההולדה. כי החרפות לב, שבירת לב, הם מתגברים בהולדה דייקה. כי זה כלל. שבמקום שהקדושה גבוה יותר, שם הם מתגברים ביותר. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים וכו'. ועל כן ברוב ההולדות נאחז בהם בחינת שבירת לב, חרפת לב, שמהם הקליפה החופה על הפרי, שמהם כל התאוות שעל ידם נתעלם אור הנקודה. וזה כל העבודה של כל אדם להתגבר, להאיר עצם הנקודה שיש בו, שתאיר לליבו על ידי הדיבור שמדבר בינו לבין קונו, ועם חבריו ורבו וכו' כנ"ל. כדי לבטל בחינת החרפה השורה על ליבו שנמשכת משבירת כלים, מחמת שלא נתקדש אביו בשעת ההולדה. ועל כן החיוב מוטל על אביו ביותר לדבר עם בנו בתורה ויראת שמיים, כדי להאיר בו הנקודה מפה ללב כנ"ל. כי על אביו דייקה מוטל החיוב ביותר מחמת שעצם הנקודה הקדושה נמשכה ממנו מחמת שהוא מזרע ישראל כנ"ל. וגם החרפה השורה על ליבו הוא גם כן על ידו על ידי שלא קידש עצמו כראוי. ועל כן הוא מחויב ללמוד עם בנו תורה שעל ידי זה מתקן כל זאת. כי על ידי שהוא לומד עם בנו ומאיר בו הנקודה שיש בו מקדושת ישראל, הוא מבטל החרפה השורה על לב. כי הכל נמשך מאביו, והוא צריך לתקן כל זה על ידי הדיבור שמדבר עם בנו בתורה ויראת שמיים, שעל ידי זה מאירה הנקודה מפה ללב, שעל ידי זה נתקן הכל וכנ"ל. וזה בחינת קריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה בחינת אור הנקודה הקדושה שיש בכל אחד מישראל. כי עיקר קדושת הנקודה היא האמונה הקדושה שהיא יסוד הכל. כי אמונה היא עיקר הקדושה, כלל כל התרא, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. ועיקר הנקודה של בחינת צדיק, כמו שכתוב וצדיק באמונתו יחיה. ואנו צריכים לומר קריאת שמע בפה מלא דייקה, כי עיקר אור הנקודה נתגלה על ידי דיבור פה דייקה כנ"ל. וזהו, ואהבת את השם אלוקיך וכו', ואהבת זה בחינת אור האהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה כנ"ל. וזהו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, על לבביך דייקה, כי צריך לקשר ולהאיר הנקודה מפה ללב כנ"ל. והפרשה מבארת לנו כל השלוש נקודות הנ"ל. כי והיו הדברים האלה וכו' זה בחינת נקודה הכלליות. כי משה הוא בחינת נקודה הכלליות, כמו שמבואר שם על פסוק אלה הדברים אשר תדבר וכו'. וזהו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. היינו שתאיר ותקשר הדיבורים של בחינת משה, שהוא נקודה הכלליות, על לבביך, להאיר הנקודה הכלליות לתוך הלב. ושיננתם לבניך זה בחינת נקודה שנייה, בחינת נקודת החברים, שמקבלין דן מן דן, כמו שמבואר לאל, שהנקודה שמאיר לבניו הוא בחינת נקודת החברים כנ"ל. ודיברת בם זה בחינת נקודה שלישית שצריכים להאיר מיני ובה. וזהו, ודיברת בם שצריכים לדבר גם בעצמו כדי להאיר הנקודה מיני ובה כנ"ל. נמצא שמבואר בפרשת קריאת שמע כל השלוש נקודות הנ"ל. כי קריאת שמע היא בחינת אור הנקודה שהיא עצם הקדושה שהיא האמונה. כי עיקר הקדושה היא האמונה כנ"ל. וזהו בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. זה בחינת מה שדקדק רבנו ז"ל וכתב שם בתורה הנ"ל, שעיקר התיקון על ידי שמקשר את ליבו לנקודה השייך לליבו בעת הזאת, עיין שם. ובעניין זה יש הרבה לדבר ולבאר, ומי שרוצה ללך עם דיבור זה ולהסתכל על זה באמת, הוא יכול לקרב את עצמו להשם מטבח, ולהחזיק את עצמו בהשם מטבח תמיד, לעולם ועד, בכל מקום שהוא, יהיה איך שיהיה. כי בוודאי בכל עת וזמן, ובכל מקום שהוא, באיזה מדרגה ובאיזה עניין שהוא, תמיד יש איזה בחינת נקודה טובה שיכול לדבק את עצמו לנקודה הישייך לליבו בעת הזאת דייקה. ואם מסתכל ויחפש היטב, בוודאי תאיר בו הנקודה השייך לליבו בעת הזאת דייקה. ועל ידי זה יתקן הכל כנ"ל. כי זה רואים בחוש שבוודאי אין דומה עבודה שאדם עובד את השם מטבח בשבת ויום טוב לעבודה של ששת ימי החול. וכן אינו דומה העבודה שבביתו לעבודה שבדרך. כי בוודאי בדרך אינו יכול לעסוק כל כך בתורה כמו בביתו. אך אף על פי כן, בוודאי אין האדם פטור לגמרי בדרך מעבוד עשת השם. רק בדרך הוא צריך לקשר עצמו לנקודה שייך לליבו בעת ההוא כפי העסק שעוסק בו. ובביתו צריך לקשר עצמו לנקודה שייך לליבו אז. וכן ביום צריכים לקשר עצמו לנקודה שייכה לליבו אז, המהירה ביום, ובלילה לנקודה המהירה אז, בלילה. וזה, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. כי תמיד צריכים לדבר בתורה אווירת שמיים ולקשר עצמו לנקודה שייך לליבו בעת ההיא כפי העת, אם הוא בביתו או בדרך, או אם הוא ביום או בלילה. כי לכל עת וזמן, לכל חפץ תחת השמיים. וזה בחינת על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. לעת מצוא דייקה, שיזכה תמיד למצוא הנקודה כפי עת והזמן כנל. כי בוודאי אי אפשר לאדם להידע כל זאת בפרטיות. רק הוא צריך להאמין תמיד בכל מקום שהוא, בכל עת וזמן, ובאיזה מדרגה שהוא בעלייה או בירידה. אפילו אם הירידה היא חס ושלום כמו שירחמון אל יצלן. הוא צריך להידע ולהאמין תמיד שבוודאי יש עתה בחינת נקודה טובה השייך לליבו בעת ההיא דייקה, שהוא צריך לקשר עצמו לנקודה הזאת דייקה, שעל ידי זה יתקן מכל מקום שהוא. ועל זה צריכים תפילה ותחנונים הרבה, בחינת על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, לעת מצוא דייקה כנל. כי זה עיקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, שהזהירנו רבנו זל הרבה. כי צריכים תמיד להתחזק להרבות בשיחה בינו לבין קונו. כי דרך האדם הרוצה לעסוק בזה שתמיד נדמה לו שאתה אינו יכול לדבר ואינו יודע מה לדבר וליבו אטום מאוד וכו', כנ"ל. כידוע לכל מי שנכנס בזה. וכל זה מחמת שבכל עת מתגברין החרפות לב, שבירת לב, ורוצים להעלים ולהסתיר ממנו אור נקודתו הקדושה השייך לליבו בעת ההיא. על כן נדמה לו שבעת ההוא אינו יכול לדבר. אבל באמת הוא שקר גמור, והוא רק מעשה בעל דובו. כי אם יאמר כן, ידמה לו כן תמיד, שאתה אין לו לב לדבר, ולא ידבר לעולם חס ושלום. אבל באמת הוא צריך להתחזק ולידע ולהאמין, שבוודאי אין עת בעולם שלא יוכל אז לקשר עצמו לנקודה השייך לליבו באותו העת. על כן הוא צריך להתגבר מאוד לדבר כפי מה שיוכל ולבקש ולחפש בדיבוריו את נקודתו הקדושה. ואם יתחזק ויתאמץ לפתוח פיו בכל בעל כורחו, לדבר תמיד, בוודאי יעזרו השם ידבח ויפתח פיו וליבו, עד שיזכה תמיד לקשר את עצמו לנקודה השייך לליבו בעת ההוא, שעל ידי זה יתקן הכל כנ"ל. ויש עוד בזה הרבה לדבר, אך אי אפשר לבאר דברים כאלו היטב. והחפץ באמת יבין מעט דברינו אלה ויחזק את עצמו בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו ועם חבריו ורבו תמיד יהיה איך שיהיה. זין. וזה בחינת כלל כל התורה שהוא להאיר אור הנקודה הקדושה כנ"ל. ועל כן רוב מצוות התורה הם תלויים בעת וזמן, כי צריכים לקבל אור הנקודה כפי העת והזמן. כגון בימי החול מקבלים הנקודה על ידי תפילין. ובשבת ביום טוב על ידי קדושת עיצומו של יום, ובפסח על ידי אכילת מצה וארבע כוסות וכו', בסוכות על ידי סוכה ולולב, בראש השנה על ידי שופר, וכן בשערי זמנים קדושים. וכן אפילו המצוות הנוהגות בכל זמן, בוודאי אין יום דומה לחברו ואין אדם דומה לחברו. כי ביום זה מזמין לו השם יתברך מצוות ביקור חולים, ובזה היום מצוות הלבשת ערומים, וביום אחר הכנסת כלה, וכיוצא בזה. וכן אין אדם דומה לחברו, כמו שראינו בכל הצדיקים והיראים שלפנינו, שזה עסק יותר בתירה, וזה עסק יותר בתפילה, וזה נזהר ביותר במצווה זאת, וזה באחרת. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, אביך במאי זייר תפה, וכמובן בכתבי אריז"ל מזה. והכל כפי הנקודה השייך לליבו של זה בעת ההוא וכנ"ל. וכן אין הלימוד של כל יום דומה לחברו, כי ביום זה לומדים כאן ולמחר במקום אחר, או בספר זה להלן יותר, או בספר אחר לגמרי. וזה בחינת השיר של יום, שבכל יום ויום יש בו שיר מיוחד, כפי הנקודה הקדושה השייך לכלליות ליבות בני ישראל באותו היום. כי יש בעניין זה בחינות הרבה בכלליות ישראל ובפרטיות וכנ"ל. וזה בחינת הסדרים של התורה שקוראים בכל שבוע ושבוע הסדר אחר בתורה. וגם הסדר נחלק לשבע פרשיות כנגד שבעת ימי השבוע. הכל כדי לקבל בכל שבוע ובכל יום אור הנקודה השייך לליבו בעת ההיא דייקה כנ"ל. וזה בחינת יום ליום יביע עומר ולילה ללילה חווה דעת. כי הכל כפי העת והזמן כן נמשכים דיבורים מלמעלה, וצריך כל אחד להשתדל ולהתחזק לדבר הדיבורים כפי העת, כדי לקשר עצמו לנקודה השייך לליבו בעת ההיא כנ"ל. חטא. וזה בחינת גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. ולא אחד בהם זה שבת שעיקר נקודה הקדושה. בחינת ברית עולם ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם וכו'. וזאת הנקודה מהירה בכל הימים ובכל בני אדם, בחינת גולמי ראו עיניך וכו', שהם כלל כל בני אדם שבכל הדורות. כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק זה, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשה וכו'. וכל בני אדם בכל הימים אשר הם חיים צריכים לקבל אור הנקודה כפי היום, שבחינת ימים יוצרו ולא אחד בהם. כי באמת עצם הנקודה היא אחד, רק שהאור שמקבל ממנה כל אחד היא כפי האדם וכפי המקום. אבל תכלית כל הנקודות הוא אחד, כדי להכיר את היחיד והמיוחד, בחינת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהוא עיקר הנקודה כנ"ל. וזהו, אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. וזהו, בכל יום אברכך והללה שמך לעולם ועד. כי בכל עת ובכל יום צריכים לברך ולהלל את השם יתברך ולפרש שיחתו לפניו. כי בכל עת ובכל יום באיזה מדרגה שהוא יש בחינת נקודה קדושה שייכה לליבו בעת הידייקה. וצריך לקשר עצמו לנקודה היא כנל. וזה בחינת ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור בעת הידייקה. שמשה זכה לזה שתפילתו ותחינתו הייתה תמיד בבחינת בעת ההיא כנל. כי משה הוא נקודה הכלליות שכולל כל הנקודות של כל בני אדם ושל כל העיתים והזמנים. ועל כן זכה שתמיד כיוון תפילתו בעת ההיא לקשר עצמו לנקודה שייכה לליבו בעת ההיא כנ"ל. ט. שייך לאל. ויוסף, שהוא בחינת הצדיק, בחינת הנקודה הנ"ל, על כן נאמר בו כיוון זקונים מולו. כי הנקודה בשלמות מהירה על ידי בחינת זקן דקדושה. דהיינו, כשמהירה בבחינת שלושה אבות מאב לבן ולבן הבן כנ"ל. ועל כן יוסף, שהוא בחינת אור הנקודה בשלמות, נקרא בן זקונים כנ"ל. י. הלכות צדקה. וזה בחינת צדקה. כי על ידי מצוות צדקה, זוכים להמשיך על עצמו אור הנקודה הקדושה הנ"ל שהוא בחינת צדיק. כי זה הנותן צדקה הוא בבחינת צדיק כמובה, בחינת צדיק חונן ונותן. שזהו בחינת נקודה הנ"ל שהיא בחינת צדיק, בחינת יוסף הצדיק שזכה להרבות בצדקה. כמו שכתוב, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו וכו'. ועל ידי זה זכה לבחינת הנקודה הנ"ל, בחינת צדיק מושל, שהוא בחינת ויוסף הוא השליט, כמו שכתוב, ויוסף הוא השליט הוא המשביר וכו'. שעל ידי שהיה הוא המשביר והמשפיע לכל העולם פרנסה, בחינת צדיק חונן ונותן, בחינת בעל צדקה, על ידי זה זכה לבחינת ויוסף הוא השליט, בחינת צדיק מושל, בחינתו הנקודה הנ"ל. ועל כן, קודם התפילה צריכים ליתן צדקה, כמו שאמרו אבותינו זל. כי עיקר התפילה היא כדי שתאיר נקודה מהפה ללב, בבחינת פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות וכו', כמו שמבואר שם. על כן צריכים ליתן מקודם צדקה כדי לגלות ולהאיר אור הנקודה שבפה על ידי הצדקה שעל ידה עיקר שלמות הצדיק, שהוא בחינת הנקודה הנ"ל כנ"ל. ועל כן עיקר הדיבור פה דקדושה נעשה על ידי הצדקה, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל, כמו שכתוב בפיך זו צדקה. וכתיב נדבות פי רצנה השם, כמובא בדבריו הקדושים. כי עיקר שלמות הדיבור פה דקדושה הוא מהנקודה הנ"ל שעיקר הערתה על ידי הצדקה כנ"ל. י"א. וזהו גודל מעלת הצדקה ששקולה ככל התורה כולה, וכאשר העריכו רבותינו ז"ל בעוצם מעלת הצדקה. וקודם כל דבר שבקדושה צריכים להפריש לצדקה כמובא בספרים. כי עיקר כלל התורה וכל הדברים שבקדושה הכל הוא כדי לזכות לבחינת צדיק, לקשר הנקודה אל הלב, לתקן השבירה, לבטל כל התאוות שהן אהבות רעות, שהן סיטרה דמותה, הנמשכים משבירת כלים כידוע. על כן הצדקה תיקון לכל זה, כי עיקר שלמות אור הנקודה הוא הידי הצדקה כנל. וזה שכתב האדמור זל במקום אחר שהצדקה היא ההתחלה של כל ההתחלות בעבוד עש השם וכולי אין שם. כי כל עבוד עש השם הכל הוא להעיר אור הנקודה כנל, שזה זוכין על ידי צדקה כנל. ידבט. בעיקר מעלת הצדקה הוא שזוכין על ידי הצדקה לקשר את עצמו בכל עת לנקודה השייך לליבו בעת הזאת דייקה. בבחינת אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. בכל עת דייקה, כי צריכים לעשות צדקה בכל עת כדי לקשר עצמו בכל עת לנקודה השייך לליבו בעת הזאת דייקה כנל. וזהו אשרי שומרי משפט, כי מה שמדברים בינו לבין קונו, שעל ידי זה מקשרים אור הנקודה אל הלב כנל, זה בחינת משפט ששופט ודן את עצמו ומוכיח את עצמו לקיים את דברי התורה. וכמובן בדברי האדמור זל במקום אחר, שקורא את ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו בשם משפט. וגם, כי העיקר לקשר את עצמו לנקודה השייך לליבו בעת הזאת, וזהו בחינת משפט. כי משפט הוא עמוד עד אמצעי תאינו שמכוון המשפט ואין לו נוטה לימין ולשמאל. רק מכוון לקשר עצמו לנקודה שייך לליבו אז באותו העת דייקה. בבחינת לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. דבר יום ביומו דייקה, היינו כנל, לכוון המשפט לקשר עצמו לנקודה שייכה לליבו באותו היום כנל. כי שם בפוסוק הזה מדבר מתפילה ושיחה שמדברים בינו לבין קונו, כמו שכתוב שם בתחילת הפוסוק, ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני השם, קרובים אל השם אלוקינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו וכו' לדבר יום ביומו. היינו כנל, שכל הדיבורים והתחינות שמתחננים לפני השם מטבח, יהיו בבחינת משפט דבר יום ביומו, לקשר עצמו בכל עת לנקודה שייך לליבו באותו היום כנל. וזה שכתוב שם, להטות לבבנו אליו, ללכת בכל דרכה וכו'. כי על ידי בחינת משפט, בחינת הנקודה הנעל, על ידי זה זוכין להטות הלב להשם מטבח כנעל. בקשר הפוסוק הזה, הוא כמו תנה והדר בפרש, שבתחילה מבקש להטות לבבנו אליו וכו'. והדר מפרש על ידי מה נזכה לזה, על ידי ויהיו דברי אלה שהתחננתי קרובים וכו'. שנזכה להתבודדות כזה עד שיהיו דברינו קרובים להשם מטבח, עד שימשיך עלינו בחינת משפט, בחינת הנקודה הנעל השייך לליבנו בעת הזאת, בחינת דבר יום ביומו. ועל ידי זה נזכה להטות לבבנו אליו ללכת בכל דרכיו כנל. וזהו אשרי שומרי משפט, ששומר ומכוון המשפט לקשר עצמו בכל עת הנקודה השייכה לליבו באותה עת כנל. זה זוכין על ידי עושה צדקה בכל עת כנל. ג'. כי עיקר התאבות הזמן הוא על ידי צדקה וחסד, כמו שמבואר במעשה של השבעה בטלרס במעשה של יום שלישי. עיין שם כל המעשה של יום שלישי, מבואר שם שעיקר התאבות הזמן הוא על ידי החסדים של אמת. על כן על ידי צדקה שהוא בחינת חסדים של אמת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה. שנאמר, זירו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. על כן, על ידי הצדקה נתאבה הזמן. על כן, על ידה יכולים לקשר עצמו אל הנקודה השייך לליבו באותו העת והזמן, מאחר שכל הזמן נתאבה על ידה וכנל. ועיין בה המעשה הנעל של יום השלישי, ותמצא בה איזה רמזים על פי התורה הנעל. כי מבואר שם, שיש לב של העולם שצועק אל המעיין תמיד וכו'. עיין שם היטב עניין הנפלא והנורא הזה. והעניין בקיצור, שיש מעיין שעומד על ההר וכו', ויש לב של העולם שהוא עומד בקצה העולם. וזה הלב צועק תמיד אל המעיין בהשתוקקות נמרץ, וגם המעיין משתוקק אל הלב. וזה הלב יש לו שתי חלישות, אחד מחמת עוצם ההשתוקקות וצעקה שצועק ומשתוקק תמיד אל המעיין, ואחד מחמת השמש שרודפת אותו ושורפת אותו, מחמת שהוא משתוקק ורוצה לילך ולהתקרב אל המעיין. ואין לו מנוחה להלב, רק בעת שבא ציפור גדול, הוא פורס כנפיו עליו ומגן עליו מן השמש, אז יש לו נייחה קצת. וגם אז בשעת נייחה הוא מסתכל גם כן כנגד המעיין ומתגעגע אליו. אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך מפני מה אינו הולך ומתקרב אל המעיין וכו'. אך וכו', וזה המעיין אין לו זמן וכו'. והכלל שעיקר קיום של המעיין והלב בעולם הוא על ידי הכבד פה הנעל, שבאמת יש לו שלמות הדיבור פה בתכלית השלמות. רק שנקרא כבד פה מחמת שהוא כבד פה לדבר דיבורים שאינם שבחים להשם ידבח. אבל באמת יש לו שלמות הדיבור נורא ונשגב מאוד. כי כשהוא מתחיל לדבר שירות וחידות וכו' שלו, יש בהם כל החוכמות עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא יוצא לשמוע אותו. וזה הכבד פה הולך ומקבץ כל החסדים של אמת, הוא מביא לאיש חסד האמת, ועל ידי זה נתאווה הזמן. ואזי נותן יום להלב, והלב נותן היום למעיין וכו'. וכשזה היום נוסע ובא ממקום שבא משם, אזי הוא בא עם חידות ושירים נפלאים מאוד, והכל כפי היום. כי יש שינויים בין הימים, כי יש יום ראשון בשבוע ויום שני וכו'. וכן יש ראש חודש וימים טובים ויום הכיפורים וכו'. עיין שם כל זה היטב. ואם אמנם, לא את תאנש על יבשתה, דיחול פישרא דנא לאחוויה, כי מאוד מאוד עמקו מחשבותיו בסיפורי המעשיות שסיפר, בפרט במעשה הנוראה הזאת של השבעה בטלרס, שאמר שהוא עולה על כולם, ואין שום דיבור שלא יהיה בו כוונה נוראה ונשגבה וכו'. עם כל זה, מה שאנו יכולים למצוא איזה רמז, אנו מחויבים להתייגע ולמצוא. כי דברים הנאמרים ברוח הקודש, בפרט במדרגה נשגבה כזאת, סובלים הכל, כל דברי אמת שמוצאים בהם, כל אחד כפי דעתו. והנה, במעשה הזאת מבואר קצת עניין התורה הנ"ל שמדברת מתקשרות הלב אל הנקודה שבזה תלוי תיקון העולמות. כי על ידי התקשרות הלב אל הנקודה אני אתקן השבירה שהוא תיקון הכל. וזה בחינת המעשה הנ"ל שהלב צועק תמיד אל המעיין וכו'. כי המעיין הוא שורש של כל הנקודות טובות כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. שהנקודה הוא בחינת חוכמה מעיין עיין שם. ועל כן הלב צועק תמיד אל המעיין, כי עיקר תיקון הלב, שהוא תיקון כל העולם, הוא על ידי הנקודה שהיא בחינת המעיין כנ"ל. וזה בחינת החלישות שיש להלב, מחמת שהשמש רודפת ושורפת אותו. זה מרמז על חמימות היצרורי והתאוות שהם אהבות הנפולין, שהם מחרפות לב, שבירת לב, שהם רודפים אחר הלב הקדוש של איש הישראלי, ורוצים לשרופו חס ושולם. כי כל טייבס וטירדס אוילומה זה ובלבולה והכל נקרא תחת השמש, כמבואה בכל ספר קהלת כמה פעמים. כמו שכתוב, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. וכתיב אשר לא ראה את המעשה הרע שנעשה תחת השמש, שמכנה כל המעשים רעים הנעשים בעולם שנעשים תחת השמש. כי כל התאוות וכל המעשים רעים והבלבולים הכל הוא תחת הזמן. כי למעלה מהזמן אין שום אחיזה על המעשה הרע. ועיקר הזמן הוא על ידי השמש שהוא ראש כל כוכבי השמיים, אשר על ידם השם מטבח מנהיג את הזמן, ועל כן נקרא כל הזמן תחת השמש. ושם די כאן נעשה מה שנעשה בעולם, מה שנתנסה ונצטרף כל אחד אם יעמוד כנגד המעשה הרע נעשה תחת השמש. וזה הלב, הקדוש והנורא הנ"ל, אף על פי שבאמת הוא נקי לגמרי מכל המעשה הרע נעשה תחת השמש, כי הוא מדבר מלב קדוש ועליון כמובן שם, אף על פי כן נוגעים בו הפגמים של רדיפת אוילומה זה של שאר בני העולם, שהוא בחינת המעשה הרע נעשה תחת השמש, בחינת אכן חוליינו הוא נשא, בחינת והוא מחולל מפשענו וכו'. וזה הלב צועק תמיד אל המעיין בצעקות נוראות והשתוקקות עצום, כי משם חיותו כנ"ל. וגם זה ההשתוקקות והצעקה אל המעיין נחשב לחלישות מחמת שהוא יותר מהמידה. אבל עיקר מנוחת הלב הוא בעת שבא ציפור גדול ופורס כנפיו, ואז יש לו נייחה מהשמש. וגם אז הלב מסתכל ומשתוקק אל המעיין וכולי, עיין שם. בעניין זה יש לרמז על פי מה שמבואר בהתורה ויתן עוז למלכו. עיין שם מה שמבואר שם מעוצם מעלת הדיבור דקדושה שהוא עיקר החיות, שזהו בחינת אלמה לכאן פריה דנשבין על ליבה, אבליבה אוקיד כל גופה. מבואר שם שלפעמים הלב בוער להשם מטבח מאוד מאוד, אבל הוא יותר מדי, עד שהיה אפשר לאוקיד כל גופה. אבל על ידי דיבור תורה ותפילה מקררין החמימות הזאת שלא תהיה יותר מדי. וכן להפך, כי לפעמים חס ושולם בוער האדם אל תאוות עולם הזה כל כך, עד שגם כן היה אוקיד כל גופה חס ושולם. אבל על ידי הדיבור של תורה ותפילה מקרר יש הזה גם כן. וזה בחינת אלמה לכאן פריה דנשבין על ליבה וכו'. כי כאן פריה הם התורה והם נשבין על הלב להצילו משני התבערות הנ"ל. וכאן פריה שם דיבורי התורה ותפילה שנקראים בשם כנפיים, זה בחינת כנפי הציפור הגדול הנ"ל במעשה הנ"ל. וכמו שמבואר בתיקונים לעניין הנ"ל שכתב שם, אלמה לכאן פריה דנשבין על ליבה, אבל ליבה אוקיד כל גופה. שהביא שם על זה הפסוק, והיו הקרובים פורסי כנפיים על הכפורת. כפורתא דליבה עיין שם. נמצא שכאן פריה המרחפים על הלב, שהם בחינת דיבורי התורה ותפילה כנ"ל, הם בחינת כנפי הקירובים שהם ציפורים. היינו בחינת כנפי הציפור הגדול הנ"ל במעשה הנ"ל, שפורס כנפיו על הלב ומצילו משריפת רודיפת השמש. ואז יש נייחה להלב משני החלישויות כמובן שם. כי שתי החלישויות הנ"ל תלויים זה בזה, כי מחמת שהשמש שהוא תאוות עולם הזה שרודפין אחר הלב ושורפין אותו, מחמת זה גם הצעקה והשתוקקות שהלב צועק ומשתוקק אל המעיין, הוא גם כן חוץ מהמידה, ונחשב גם כן חלישות. אבל כשהציפור בא ופורס כנפיו ומצילו מהשמש, דיינו מתאוות הזמן, אז זה נתבטל גם החלישות השנייה, כי אז אין עוד צועק ומשתוקק הלב כי אם במידה ובהדרגה. וכל זה מובן שם במעשה הנ"ל שמתחיל לדבר בשתי חלישות הנ"ל, ואחר כך מבאר שיש נייחה להלב כשהציפור בא ופורס כנפיו ומצילו משרפת השמש, ואז יש נייחה להלב. ולכאורה אינו מובן איך ניצול הלב מחלישות השנייה של ריבוי ההשתוקקות על ידי פריסת כנפיים של הציפור. הלו כנפי הציפור אין המגינים כי אם כנגד השמש כמבואר שם. אך על פי דברנו מיושב קצת, כי הא באת תליה כנ"ל. וכשהציפור פורס כנפיו ומגן מהשמש, דהיינו כשהדיבור הקדוש של תורה ותפילה מגן על הלב מרדיפת אוהל או מה זה, אזי ממילא נתבטל גם חלישות השנייה של ריבוי ההשתוקקות חוץ מהמידה. כי אז אין צריך הלב לצעוק ולהשתוקק חוץ מהמידה, רק השתוקקותו הוא בהדרגה ובמידה. וזה שכתוב שם שגם אז, כשיש נייחה להלב, גם אז מסתכל וצופה ומביט הלב אל המעיין ומשתוקק אליו וכו' לכנ"ל. היינו כי גם בעת הנייחה של הלב משתוקק גם כן על המעיין, רק שאז ההשתוקקות הוא בהדרגה ובמידה, מחמת שיש לו נייחה מרדיפת השמש, שהם תאוות עולם הזה וכנ"ל. והנה מבואר שם, שכל עיקר קיום הלב של העולם הוא על ידי המעיין שמסתכל ומביט ומשתוקק אליו. וזה קיום כל העולם, כי אין קיום בלא לב כמו שמבואר שם. וכל קיום הלב עם המעיין בעולם, הכל על ידי עקבד פה שמקבץ כל החסדים של אמת שמהם נתהווה הזמן, שעל ידי זה נותן האיש אמת יום אל הלב, והלב אל המעיין, שעל ידי זה יכולים להיות בעולם המעיין והלב. ואז יש קיום להלב על ידי הצעקה וההשתוקקות, וההסתכלות אל המעיין, וכן המעיין אל הלב, שעל ידי זה נתקשרים בנמשך חיות מהמעיין אל הלב, ויש לו קיום, ועל ידי זה מתקיים כל העולם. וכל זה הוא בחינה הנ"ל, שעל ידי צדקה שהוא בחינת חסדים של אמת, שעל ידי זה נתאווה הזמן, על ידי זה יכולים לקשר הלב אל הנקודה שהוא בחינת התקשרות הלב אל המעיין כנל. כי מבחינה הנ"ל המבואר במעשה הנ"ל מעניין צעקת הלב אל המעיין, משם נמשך כל ההתבודדות והשיחות בינו לבין קונו והצעקות וכו', שצועקים בני ישראל מן הלב להשם מטבח. כי הכל משם. כי הלב הנ"ל במעשה הנ"ל הוא שורש לבבות של כל ישראל. והמעיין הנ"ל הוא שורש כל הנקודות של כל ישראל הכלליות והפרטיות. וכמו שהלב הנ"ל אין לו חיות כי מהמעיין שמסתכל בו תמיד ומשתוקק אליו וצועק אליו תמיד, שעל ידי זה נמשך לו חיות מהמעיין, כמובן שם במעשה הנ"ל, כמו כן בפרטיות כל לב של כל אחד מישראל עיקר חיותו וקיומו על ידי השתוקקות והצעקה אל הנקודה ששורשה מהמעיין הנ"ל, שזהו בחינת כל ההתבודדות והשיחה והצעקה בינו לבין קונו. וזה גודל מעלת הצדקה, שעל ידי צדקה שהוא בחינת חסדים של אמת, על ידי זה נתאווה הזמן עם כל השירים והחידות, שהם הדיבורים קדושים והנפלאים של עקבד פה, שעל ידי כל זה עיקר קיום וחיות של הלב שמקבל מהמעיין כנל. כי מחמת שכל הזמן נתאווה על ידי צדקה וחסד, על כן על ידה יכולים לקשר עצמו לנקודה הנמשכת מהמעיין השייך לליבו בעת הזאת דייקה כנל. הלכות מלמדים בתלמוד תורה הלכה ה', בהלכות שבועות הלכה ב', אות כ"ו.